Zaostrza się protest w szpitalu w Częstochowie. Bierze w nim udział ponad 100 pielęgniarek. Jeszcze nie ucichła burza wokół ministra rolnictwa, a ze swoich słów musi się tłumaczyć kolejny polityk. Marszałek Sejmu będzie dziś wyjaśniał premier Ewie Kopacz to, co mówił w wywiadzie dla amerykańskiego portalu Politico, a mówił to, co miał usłyszeć podczas rozmowy premierów Polski i Rosji w 2008 roku w Moskwie. Władimir Putin miał wtedy proponować Donaldowi Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy. Miał mówić, że Ukraina jest sztucznym państwem, a Lwów polskim miastem i dlaczego nie rozważyć by sprawy razem. Donald Tusk według Radosława Sikorskiego nie zareagował, bo wiedział, że jest nagrywany. Jest już reakcja Moskwy w tej sprawie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że to niestworzone bzdury. Jakie są komentarze u nas? Maciej Gdula z Krytyki Politycznej mówił rano w Trójce tak. Rzeczywiście zdarza mu się powiedzieć rzeczy, które są zadziwiające, tak, których politycy tej rangi mówić nie powinni. Jest to część jego osoby, jego wizerunku i być może też dlatego Platforma nie zdecydowała się, żeby stanął na jej czele, bo taki szef to jest czasami duży kłopot. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej uważa, że rozmowa Tuska z Putinem była prowokacją ze strony ówczesnego premiera Rosji. To był rodzaj prowokacji intelektualnej, która była wymierzona w to, żeby nagrać jakieś słowa Donalda Tuska, którymi potem można było grać na scenie politycznej. Myślę, że do tego mogło dojść. Ale po co dzisiaj to ujawniać, po to, żeby robić bałagan, po to, żeby rewoltować scenę polityczną, po to, żeby stawiać Donalda Tuska przed trudnymi pytaniami. Kompletnie niezrozumiałe. Sam Radosław Sikorski już wczoraj tłumaczył, że publikacja jego słów jest nadinterpretacją i że nie autoryzował wywiadu. Na dziś zapowiedział konferencję prasową, ma do niej dojść około południa. Prokurator żąda minimum 10 lat więzienia. Obrońca wyroku społecznie użytecznego. Lada chwila w Pretorii może zapaść wyrok w sprawie Oskara Pistoriusa. W połowie września sąd uznał, że niepełnosprawny sportowiec jest winny nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki Rivy Steenkamp, ale oczyścił go z zarzutu zabójstwa z premedytacją. W tej chwili sędzia tłumaczy, czym kierowała się, wydając wyrok, ale samego wyroku jeszcze nie znamy. Oskarowi Pistoriusowi grozi nawet 15 lat więzienia. Pracują, ale w czarnych koszulkach. Ponad 100 pielęgniarek protestuje w ten sposób w szpitalu miejskim w Częstochowie. Domagają się pensji na poziomie średniej płacy krajowej, a to według danych GUS-u ponad 3800 zł. Wczoraj pielęgniarki okupowały budynek dyrekcji, domagając się rozmów w sprawie podniesienia płac. Bo jak tłumaczyła w Polskim Radiu szefowa Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Halina Synakiewicz, doszło już do ściany. Brakuje nam motywacji. Zwiększa się absencja chorobowa. Jesteśmy mało wydolne. Mamy mało sprzętu. Gdyby zawód był bardziej atrakcyjny, myślę tutaj o wynagrodzeniu, na pewno byłoby więcej chętnych do wykonywania tego zawodu. Średnia wieku u nas pielęgniarek i położnych jest ponad 48 lat. Nie ma młodych adeptów sztuki pielęgniarskiej. Ja nie wiem, co będzie i kto będzie się nami opiekował, jak te wszystkie pielęgniarki w wieku 50 kilku lat pójdą na emeryturę. A dziś pielęgniarki ze szpitala w Częstochowie znów mają się spotkać z władzami placówki. Główny temat posiedzenia – strategia bezpieczeństwa przygotowana przez resort obrony. Za godzinę zbiera się rząd. Wcześniej premier Ewa Kopacz ma się zapoznać z raportem po kontroli w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. O tym Małgorzata Naukowicz. Raport powstał po zbyt późnym opublikowaniu przez RCL ustawy w sprawie rajów podatkowych. Mija te trzy dni, które w tymże dokumencie są wskazane na odwołania się czy wyjaśnienia zarówno Ministerstwa Finansów, jak i RCL-u. Mówiła podczas konferencji premier Ewa Kopacz. Przepisy, których nie opublikowano na czas, miały zapobiec wyprowadzaniu przez spółki córki koncernów działających w Polsce pieniędzy do rajów podatkowych. Prezydent podpisał ją 17 września. Rządowe Centrum Legislacji miało 2 tygodnie. Na jej publikacji w Dzienniku Ustaw chodziło o to, by zaczęła obowiązywać z nowym rokiem podatkowym. Nie zrobiono tego i teraz błąd naprawiają posłowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całej Polsce pochmurno i deszczowo, ale lokalnie na południu będzie się rozpogadzać. Nad morzem i na zachodzie wkrótce zacznie mocniej wiać. Chłodniej. Od 11 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10:05. do południa. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Disappear. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing. To YouTube z najnowszej płyty, a przed nami płyta tygodnia, trójkowa, Siesta 10, jubileuszowa. Ta kompilacja Marcina Kedryńskiego, już 10, jubileuszowa w jubileuszowym 25 roku jego pracy. Jak zwykle Siesta składa się z dwóch płyt, które w tej w całości wypełnione są wyjątkowymi duetami. Jeden z nich właśnie przed nami. Mamy dla Państwa dwie płyty, 71-335. Proszę słać SMS-y z adresem potwierdzonym słowem Siesta. niemożliwe. Planeta Sukri. Krycił le banku wo. Mie do dna wo. Surizu dos. Mie do dna wo. Mane da mos. Mie do dna wo. Pani Alicja z Mielca i pan Artur z Jastrzębia. Zdroju do państwa wyślemy Siestę 10, a już za chwilę w studiu pojawi się gość, z którym porozmawiam o ogródku warzywnym w przedszkolu i o tym, jakie to pożyteczne taki ogródek założyć właśnie. Się opada, kurtyna, kurtyna, kurtyna podnosi się. Gość zapowiadany jest już w studiu, Jaśmina Wójcik, artystka zajmująca się wideo, rysunkiem, akcjami społecznymi, projektami w przestrzeni miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś naszym gościem. Rozmawiałyśmy też jakiś czas temu o takim projekcie w Ursusie, projekcie aktywizującym też i wykorzystującym te trochę już podupadłe zakłady traktorów, a dzisiaj spotykamy się przy okazji nie do końca artystycznego projektu, natomiast moim zdaniem bardzo ważnego edukacyjnie i społecznie, Ogródek w przedszkolu. Tak, to jest projekt edukacyjno-artystyczny, jednak można tak nazwać. Podczas rozmowy z moim znajomym Janem Bejtlikiem, opowiadając mu o tym, że nasze dziecko zaczęło chodzić do przedszkola, Janek zapytał mnie, czy tam jest warzywniak. Ja powiedziałam, nie, nie ma. I on zaczął wspominać, jak w jego przedszkolu był warzywniak i jak nauczył się rozpoznawania warzyw w tym warzywniaku. I wtedy, jak on poszedł, to zastanawiałam się, a właściwie dlaczego by nie miało być ogródka warzywnego w tym przedszkolu? Dlaczego w ogóle teraz nie ma takich rzeczy? I pomyślałam o ogródku, który oprócz tego, że rzeczywiście dawałby dzieciom zdrową żywność, to przy okazji tego można by przemycić trochę innych treści, jak ogrodnictwo miejskie, jak pokazywanie, że rośliny mogą być inspiracją do wielu różnych ciekawych spraw, takich jak, nie wiem, poezja, wiersze, obserwacja. To wszystko też zaczęło się rozwijać i zaczęłam gromadzić pomysły, ale także pytać znajomych, czy nie chcieliby się w to jakoś zaangażować. Jak się do tego projektu dołączyć. O tym powiemy za chwilę, co można zrobić, ale ja bym jeszcze chciała trochę powiedzieć o tym ogródku przy przedszkolu, w przedszkolu tak naprawdę. Ja pamiętam moje wspomnienia z dzieciństwa, to jeżeli chodzi o rośliny i przyrodę w przedszkolu, to poza placem zabaw, tym takim przy przedszkolnym, z bujawkami, jakąś zjeżdżalnią, może piaskownicą, no to w sali był kącik przyrody i tam były uschłe liście, kasztany, żołędzie zbierane. To wszystko była raczej martwa natura niż żywa. Tymczasem ten ogródek ma... Proszę mi powiedzieć, czy dobrze odczytuję ten edukacyjny cel. To takie aktywne obcowanie z przyrodą ma wychować świadomych konsumentów. Dzieci jak zobaczą taką marchewkę, która wyrasta w tym ogródku i jest trochę krzywa, nie jest równa, nie jest piękna, nie jest taka ogromna jak w supermarkecie, to dziecko też nie będzie szukać takich no nienaturalnie pięknych i równych warzyw. Tak, oczywiście. Też ważne jest to, żeby dzieci wiedziały, że te marchewki nie są z Tesco, tylko te marchewki są z ziemi, żeby też prześledziły cały proces od nasiona, które kiełkuje, znaczy które włożone do ziemi, podlewane, pielęgnowane, kiełkuje i wyrasta z niego roślina, która ma korzeń, nać, prawda? To wszystko temu służy jak najbardziej. Zresztą to przedszkole, które mieści się na Saskiej Kępie na ulicy Dąbrówki, przedszkole Kubusia Puchatka, ma już program Mali Ekolodzy. To jest autorski program jednej z nauczycielek i ten program już kształtuje w dzieciach takie poczucie ekologiczne, czy podejście w ogóle do życia, wyboru torebek, tak? Nie foliowych, tylko prawdziwych. W tym przedszkolu też dzięki rodzicom i nauczycielom dzieci, wszystkie posiłki są też zdrowe. To znaczy nie ma tam żadnych słodyczy czy takich szybkich, masowych posiłków. Przekąską jest jabłko na przykład, tak, czy marchewka, więc tutaj jakby trafiłam też na podatny grunt i to przedszkole i pani przedszkolanki i pani dyrektorka wszystkie są za tym pomysłem i jak najbardziej są chętne i już nawet przeznaczyły miejsce w przedszkolu na ten warzywniak. Mm-hmm. Mamy edukację konsumencką. Czego jeszcze taki ogródek może uczyć dzieci? Cierpliwość. To mi przychodzi do głowy. Jak najbardziej. I właśnie cierpliwość, pokora i chyba też nauczenie obowiązkowości, bo nie wystarczy tej rośliny zasadzić, tylko trzeba jeszcze o nią dbać, prawda? Podlewać, jakiejś staranności, systematyczności, właśnie zaglądania, doglądania. Chcę, żeby w tym ogródku oprócz warzyw były też zioła, żeby ten warzywniak był trochę takim warzywniakiem wyższym. To znaczy, żeby też dzieci miały pewną łatwość w pielęgnacji tych roślin, żeby nie był założony bezpośrednio na ziemi, tylko był podwyższony. A żeby były też tam skrzynki, żeby stworzyć po prostu miejsce, które będzie sympatycznym miejscem także do przebywania. Wśród roślinności, żeby można było, nawet czekając na dziecko, coś tam sobie skubnąć. Znaczy skubnąć jakiegoś chwasta wyrastającego, albo po prostu posiedzieć wśród roślin. Albo podjeść liście bazylii na przykład. Tak, tak. To ma też uczyć, jak domyślam się, otwartości na różne smaki, no bo zioła, tak jak powiedziałaś, uczą i kontakt z nimi różnych smaków i aromatów, to może być sposób na niejadka. Jak najbardziej, tym bardziej, że dzieciom nie powinno się podawać soli i pieprzu, tego rodzaju przypraw, tylko bardziej właśnie próbować dawać zioła i urozmaicać te smaki takimi naturalnymi, o których już większość z nas nie pamięta, jak koper, bazylia, nać pietruszki, to wszystko też można suszyć przecież. To też właśnie jak przetwarzać te warzywa, to też jest taka nauka, prawda? W jaki sposób je magazynować, żeby starczyły nam na zimę, kiedy ogródek warzywno-ziołowo-kwietny będzie pod śniegiem, prawda? To teraz zwizualizujmy to trochę. Ja wiem, że w radiu to może nie najłatwiejsza prośba, ale opowiedz trochę proszę, jak ten ogródek dokładnie ma wyglądać. Tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby to były grządki podwyższone, 3 takie kwartały, 1,5 metra na 1,5 metra z pięknie pachnącymi ziołami, warzywami. Oprócz tego ułożone w najróżniejsze kompozycje skrzynki, też z roślinami, warzywami, kwiatami. Wszystko to będzie pięknie pachniało. Będzie dużo pszczół, much. Również. Również, oczywiście. I dużo, dużo dzieciaków dookoła z konewkami, babrzących się w tej ziemi, w wodzie i przede wszystkim zaktywizowanych rodziców, którzy poznają się. Mam takie marzenie, żeby rodzice podczas zakładania tego ogrodu się poznali. Też tutaj to jest inicjatywa lokalna. Miasto Stołeczne Warszawa ma taki program, o którym wiem dzięki Joannie Erbel. I właśnie piszemy tam wniosek z prośbą o dofinansowanie. Nie potrzebujemy funduszy, tylko potrzebujemy rzeczy. To znaczy sadzonki, skrzynki, ziemię i wszystko, co jest nam potrzebne do założenia. Grabki, łopatki, konewki. Tak, tak, tak, tak. To wszystko mamy nadzieję, że napiszemy wniosek oczywiście z podpisami osób, które są chętne, bo to trzeba zebrać. Trzeba zebrać zespół ludzi, którzy będą chętni do wykonania tego zadania. O tym, jak to wygląda i jaki cel ma przynieść, to już wiemy. A o tym, jak można zaangażować się w ten ogródek, porozmawiamy już za chwilę. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. A little girl fiction, your policy of love. You don't feel anything warmer than so. A little girl fiction, don't sell this trash to me. Don't selfish trust to me. I will not stand by you, just don't count on me. Political fiction, your policy of love, you don't feel anything warm and down the snow. Political fiction, don't sell this trust to me. I will not stand by you, just don't count on me. Jaśmina Wójcik jest moim gościem. Wracamy do rozmowy o cudownym, moim zdaniem, pomyśle na ogródek przy przedszkolny. Powstanie wiosną. Jak można się w ten projekt zaangażować? Można wejść na moją stronę jasminawojcik.pl. Tam jest kontakt do mnie i napisać do mnie maila. Mhm. Ja też zaprosiłam wielu znajomych, którzy nie zajmują się co prawda ogrodnictwem, ale na przykład miejskim aktywizmem, czy właśnie uprawami w mieście, ogródkami działkowymi, slamem, poezją tworzoną intuicyjnie, artystami, grafikami, najrozmaitszymi osobami, które mają różne pomysły na to, w jaki sposób z dzieciakami, rodzicami przebywać w tym ogródku i w jaki sposób czerpać z niego inspiracje i co w nim można robić oprócz uprawy tych warzyw. Czyli pomysł jest taki, żeby ten ogródek obrósł jeszcze takimi projektami dodatkowymi, jak spędzać czas w takim miejscu, czym ogródek, czym kwiaty, czym warzywa mogą być. Dlaczego? No bo jest tak, w twojej pracy artystycznej gdzieś to aktywne obcowanie z naturą jest bardzo ważne. Aktywne, rozumiem, przez to coś więcej niż spacer po lesie na przykład. Tak, zdecydowanie, ponieważ uważam, że natura daje nam bardzo dużo i tak naprawdę siły możemy czerpać z natury, ale z drugiej strony też my musimy coś tej naturze dawać, żeby była przy nas, tak? Czyli musimy o nią dbać, musimy być na nią wrażliwi, a nie tylko od niej czegoś wymagać, żeby dawała nam wytchnienie. Jak jesteśmy zmęczeni, to jedziemy nad jezioro, na łąkę do lasu, tak? I to jest jakby takie branie tylko. Ja na coś takiego nie do końca się godzę, żeby to było w jedną stronę, tylko żeby to był właśnie dialog i jakaś symbioza, żebyśmy my też pamiętali o tym, żeby tę naturę szanować i w jakiś sposób wzbogacać, czyli jej pomagać. Ona naprawdę ma ciężko z nami i w miastach, i w okolicy miast, dlatego chcemy uciekać z miast, a ja nie chcę, żebyśmy uciekali z miast, tylko do tych miast wracali, ale z taką świadomością, że potrzebna nam jest natura, że jeżeli myślimy o mieście, to miasto musi być nam przyjazne, ale przez co? Dzięki czemu będzie nam przyjazne? Dzięki temu, że będziemy mieć dookoła siebie właśnie tę naturę, przyrodę, z której możemy czerpać. I to jest właśnie aktywne ogrodnictwo miejskie, ale też dbanie w takich naszych mikroświatach, na balkonach, w swoich własnych mieszkaniach, też zabieranie głosu, czy w obronie miejsc takich, które mamy, których się czasami wstydzimy, tak? Bo działki na przykład są czymś, na czym większość z nas się wychowała, bo mieli je nasi dziadkowie, czy ktoś z rodziny, prawda? Teraz mówimy o takich miejskich ogródkach działkowych. Tak, dokładnie tak. I teraz się tego trochę wstydzimy, bo to jest taki rodzaj obciachu. No co może być fajnego w takiej działce? Dacza pod miastem, to jest dopiero coś. A taka działeczka, no to co? 300 metrów kwadratowych i to jeszcze praktycznie w centrum miasta, co może w tym być fajnego? No właśnie. Jak lepiej to po prostu dać deweloperowi. Niech stawia nam tych osiedli po prostu w brud. No nie, no to oczywiście mówię z przekąsem i absolutnie się na to nie zgadzam. I chcę trochę infekować i zarażać ludzi do takich pomysłów, tak jak powiedziałam, w takich wspólnotach lokalnych, na takich mikroświatach po prostu. I tu myślę, wracamy do dzieci, bo jeżeli mówisz, że chcesz zarażać, no to my się możemy pozarażać wzajemnie. Natomiast zaczynając od dzieci, edukując na samym początku, no mamy nadzieję, że wyrosną gdzieś przyjaźni naturze mieszkańcy miast. Tak, oczywiście, bo już w naszym pokoleniu też jest stracone. Ktoś albo jest zainfekowany, albo nie. Natomiast dzieci mają tak niesamowite umysły, otwarte głowy i naprawdę im bardzo łatwo jest wejść w coś, co jest naturalne. Właśnie w babranie się w tej ziemi, gryzienie marchewek, które są najlepsze. Dlaczego większość naszych rodzin czy znajomych daje dzieciakom słodycze, bo to jest najprostsze. Po prostu to jest wszędzie w sklepach. Nawet jak stoimy już w kolejce do kasy, to wszędzie kuszą nas te słodycze. Nie ma marchewek przy kasach, bo to musi się sprzedać, prawda? Marchewka jest, no może też obciachem w szkołach podstawowych. Natomiast ja chcę zrobić wszystko, żeby ta marchewka nie była obciachem i żeby dzieci gryzły marchewki i żeby moi znajomi i moja rodzina przy okazji świąt i różnych spotkań dawała moim dzieciom marchewki, pietruszki, natki. Kalarebka jakaś. Tak, a nie jakieś niespodzianki czekoladowe. dobrze. To jeszcze konkretnie. Można wejść na twoją stronę. Jak pomóc? Podpisy jakieś zbierasz pod podpisy, projektem? Tak. Zobaczymy oczywiście, czy ten projekt przejdzie i czy dostaniemy dofinansowanie z miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli nie, no to będę pukała do wszystkich innych drzwi i będę starała się własnymi środkami zrealizować ten ogródek. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Jaśmina Wójcik. Na potrzeby dzisiejszej rozmowy aktywistka przedszkolnych ogródków warzywnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Time on your own, see more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore. I'm on my way. I wrestled out once more. I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel. With the thoughts I try to steal, left forgotten light, oh love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. A simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Jeszcze w ramach suplementu do rozmowy chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że przedszkole, w którym powstanie oby ogródek, nie jest przedszkolem społecznym, prywatnym, elitarnym, drogim przedszkolem. To zwykłe, publiczne przedszkole na warszawskiej i saskiej Kępie. Ukłony dla otwartej pani dyrektor. When it pulls you down, you better drop it. You better cut off the light.

cruel to her. Your welcome is a wall of eyes. You know she's so kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? Piętnaście minut przed 11:00 przenosimy się do Wrocławia. Fajny film. Bo tam od dziś do niedzieli American Film Festival, na którym obecny jest oczywiście Ryszard Jaźwiński. Obecny jestem, dzień dobry, ale nie sam, bo ze mną, że zacytuję tu Larsa von Trier, szef wszystkich szefów, Roman Gutek. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Właściwie gospodarz miejsca, w którym się znajdujemy, określmy je kino Nowe Horyzonty, kolejny festiwal w tym roku, piąta edycja American Film Festival. No to właściwie taki mały jubileusz? No mały jubileusz, tak, w ogóle... Jakoś tak się składa, że w drugiej połowie tego roku parę jubileuszy fajnych, bo dosłownie dwa tygodnie temu minęło 20 lat od powstania Gutek Film, mojej prywatnej firmy, która zajmuje się dystrybucją filmów. No to ponad 400 tytułów. Będzie kolejny album muzyczny, o który się tak dopominam już od pewnego czasu? No raczej nie, nic mi nie wiadomo, ale może zapytamy Jakuba Duszyńskiego, który bliżej Gutek Film siedzi, bo ja rzeczywiście teraz we Wrocławiu. No i zakończył się kilka dni temu, no w niedzielę, dwa dni temu, Warszawski Festiwal Filmowy, 30. edycja. No to moje dziecię, no bardzo tak cieszę się, że to dziecię wydoroślało, ma już 30 lat, no wymyśliłem ten festiwal w połowie lat 80. Byłem jego szefem przez 8 lat. Teraz dzielnie kolega Stefan Laudy szefuje, więc no ale właśnie. To już piąta, historia, piąta edycja, 30. edycja Warszawskiego Festiwalu za nami. Piąta edycja amerykańskiego festiwalu. No to nasze młode dziecię, ale fajnie się rozwija i dorasta. I 70 filmów w tym roku pokażemy. Wiele filmów po raz pierwszy w Polsce będzie pokazywanych. Kino nowe. fabuły, dokumenty, ale też klasyka Orson Welles, no, magii kina, ma swoją retrospektywę w tym roku. To jedno chyba z najciekawszych tutaj wydarzeń i taki ukłon właśnie w stronę tej najważniejszej historii kina. No, co roku staramy się pokazywać klasyczne filmy. W jednym roku były to filmy firmy Warner Bros. W ich 90-lecie istnienia, wcześniej John Cassavetes, inni William Wyler, inni reżyserzy mają tutaj swoje retrospektywy. No, zależy nam na tym, żeby po prostu no, przypominać młodym widzom, bo tacy dominują na tym festiwalu, klasykę i oglądać tą klasykę na dużym ekranie. No, też staramy się poprzez pokazywanie tej klasyki amerykańskiej pokazywać, skąd się wzięło też no, kino współczesne, bo to nie jest tak, że no, te filmy klasyczne mają wpływ, bardzo karmią się, wiele z tych filmów wręcz karmi się, cytuje, naśladuje, wykorzystuje, przetwarza klasyczne filmy i no, widać też no, ogromny wpływ Wellsa oczywiście w kinie. No, on obywatelem Kane'em zrewolucjonizował kino. No, to no do dzisiaj film, właściwie wiele osób na świecie uważa, że to najważniejszy film w historii no, kina. Tak, nie ma szkoły filmowej na świecie, która by nie pokazywała studentom właśnie obywatela Kane'a ze względu na język filmu, na tą zupełnie inny sposób narracji. A przypomnijmy, że był to film z początku lat 40. To nie powstał kilka lat temu, więc on miał naprawdę ogromny wpływ na rozwój kina. Nie przypadkiem zapytałem o muzykę, bo tutaj słyszeliśmy przed chwilą próbę i myślę, że to jakiś akcent związany z dzisiejszym wieczorem, czyli uroczystym otwarciem festiwalu. Tak, no wybraliśmy na otwarcie jeden z ciekawszych filmów amerykańskich, jakie powstały w ostatnim czasie i ten film pod tytułem Whiplash Damiena Chazella. To jest debiut młodego chłopaka, był pokazywany na festiwalu w Sundance, tam miał światową premierę i podbił i publiczność, bo zdobył nagrodę publiczności spośród wszystkich filmów tam pokazywanych, a około 200 filmów tam się pokazuje właśnie, no ta publiczność uznała go za najciekawszy i dostał też Grand Prix, więc... A no, właśnie z muzyką ma wiele wspólnego. I z muzyką ma wiele wspólnego, dlatego że bohaterem jest młody chłopak, który perkusista, którego marzeniem jest no właśnie dojście do perfekcji gry właśnie na tym instrumencie i no właśnie no trafia na nauczyciela, który jest bardzo, bardzo wymagający i no dochodzi do konfliktu, do starcia się właśnie. Ten młody chłopak no ma charakter, jest charakterny, no ale ten nauczyciel nie tylko chce go uczyć gry na perkusji, ale też i życia, więc no widziałem z jakim entuzjazmem, bo oglądałem ten film w Cannes. On nie był w głównym konkursie, był w Kęzando dwutygodniówce realizatorów, reżyserów. No był, sala była nabita na tym pokazie, na którym byłem i po prostu entuzjazm był ogromny, a mamy tutaj w kinie amerykańskiego perkusistę, który właśnie próbuje, bo przyleciał chyba w nocy albo dzisiaj rano, ma tournée po Europie i tak się fajnie złożyło, że jest w Polsce i koszty nie były duże, żeby on się tutaj pojawił, zagrał po prostu po pokazie Whiplash, który otwiera nasz festiwal. No właśnie to dzisiaj wieczorem również startują inne filmy, otwarcie o 19.30, od 24 na razie projekcje, bo tak. To pierwszy dzień festiwalu, tylko wieczór, ale powoli. Od jutra już od rana po 500 seansów, więc no jest czym wybierać, tak jak wspomniałem, bo oprócz fabuł też dokumenty pokazujemy i te dokumenty są bardzo ciekawe. Zresztą w ogóle jakby założenie tego festiwalu jest pokazywanie filmów, które tutaj nie docierają, czy pokazywanie no tej innej strony, innego obrazu amerykańskiego kina, bo na co dzień filmów amerykańskich w naszych kinach nie brakuje, one dominują. Natomiast dominują te produkcje duże, mainstreamowe, komercyjne, a my to oglądamy przede wszystkim. Pokazujemy właśnie kino niezależne i to jest kilkaset nowych filmów, które co roku w Stanach powstają, małe budżety i tam trzeba szukać właśnie ciekawych odkryć i przede wszystkim też oglądamy zupełnie inną Amerykę w tych filmach. I taką, mam nadzieję, odkryjesz nam i wszyscy organizatorzy festiwalu również w tym roku. Zapraszamy do niedzieli, 5. edycji American Film Festival. Moim gościem w Trójce był Roman Gutek, szef festiwalu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. No i oczywiście będziemy relacjonować festiwal na bieżąco w Trójce przez kolejne dni. Dziękujemy. A rozmawiał z gościem Ryszard Jaźmiński. river. Go slit your skinny throat. Let your blood flow freely so all your boys can choke as I rise. Przypominam, od 21 do 26 października Wrocław American Film Festival. Mamy dla Państwa zaproszenie na projekcje festiwalowe 22 i 7 trójek. Autopromocja.